Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, подібна до буревію. Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, я при зустрічі ніяковію. Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, моє літо накрилось зимою. Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, ти стала моєю тюрмою. Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, я тупо забив на роботу. Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, я втратив душевну юцноту. Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, я став сам собі садомазо. Відтоді, як ти почала приходити в мої сни, Бог не дала мені джазу. Оля! Оля! Оля! Ох і дала мені джазу! Оля! Оля! Оля! Ох і дала мені джазу! Відтоді ти нарешті перестала мені снитись, це стало ще гірше, ніж було! Відтоді ти нарешті перестала мені снитись, ти не, бо мене наче забула! Відтоді ти нарешті перестала мені снитись, я зробив собі пірсінг на пиці! Відтоді ти нарешті перестала мені снитись, бо яка тепер вже різниця? Таня! Яка тепер вже різниця? Таня! Таня! Таня! Бо яка тепер вже різниця? І одного разу, як настала зима, коли я вже не думав чекати. Ти прийшла під вечір, прийшла сама, принесла вино і цукати. Ти ходила туди-сюди, як у вісні, шурхотіла їдва помішовком. Я хранів, червонів, зеленів і синів, почував себе загнаним вовком. Через деякий час ми курили у ліжку, коли, звісно, закінчили справи. Ти мене обійняла, ти сказала привіт, я діждався, ну здравствуй, Клава. Yeah.